Alázattal és hódolattal állunk előtted ebben a délutáni órában, örökkévaló Istenünk, áldott mennyei édesatyánk, és az a szívünk vágya, hogy szót halljunk tőled, hogy rád figyelve gazdagodjunk lelkileg. Urunk, könyörgünk, nyisd meg azt a csatornát, amelyet a te igéden keresztül tartasz megnyitva számunkra, és hadd jusson el a te üzenetet hozzánk maradéktalanul. Amen. A Szent Igét az alkalomra a Máté szerinti evangéliumból olvassuk. Ugye, hogy a negyedik részben találjuk megírva a 17. verstől kezdve a 19. versen befejezőleg. Tehát Máté írása szerint olvassuk Jézus Krisztus evangéliumát, ugye, hogy a negyedik részben találjuk megírva a 17., 18. és 19. versekben a következőképpen. Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani: térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. Mikor pedig a Galileai tenger mellett jár vala, Jézus látá két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak, és mondanékik: kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászatok. Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halászatok. Amen. Eddig tart az ige, kérjünk áldást az igére. Imádkozzunk mindannyian hangos szóval, Zefer Sándor testvéremet kérem vezessem. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, s ebben a délutáni órában, amikor készülünk meghallgatni Isten igéjét, először szolgálatainkkal hadd gazdagítsuk a délutáni együttlétünket, s aki készült akár költeménnyel, akár bizonyságtevéssel, helyet adunk neki. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ha nagy hideg van, ha nagy meleg van, nekünk nem biztos, hogy pászol egyik sem, de mikor igét olvasunk és igét hallgatunk, akkor üdítőleg hathat ránk az, hogy az ige között az is ott van, hogy amikor a mindenható Isten bevisz bennünket a végső helyünkre, amiért megteremtett, mert ez csak egy ilyen ugródeszka ez a föld, akkor ott nem tűz ránk a nap heve, és nem fogunk fázni sem, hanem az Úr lesz az, aki beállítja a termosztátot olyan hőmérsékletre, hogy mindenkinek jó legyen. Itt ebben az igében ugyancsak a földünkről van szó, a világról, hiszen Jézus Krisztus, aki az Isten fia, akit mi Isten fiának ismertünk meg, akinek az atya, a mi atyánk is, a mennyei atyánk, amikor itt járt 2000 évvel ezelőtt ezen a világon, és elkezdte az ő tanítói hivatalát, akkor az ő tanításában, az ő ige hirdetésében nagyon sok olyan elem volt, amiben tanítást adott a Földről globálisan, és ez a tanítás, amit itt mond, ez is, ennek is van kitekintése, globális kitekintése, és mindjárt látni fogjuk azt is, hogy miért. Ha megvizsgáljuk, testvérem, ezt az életteret, ezt a földet, ahol élünk, akkor a földről nagyon soknak, nagyon sokféle véleménye van. Vannak olyanok, akik gondolkodnak, és azt mondják, hogy ez az anyagi világ, ami körülvesz bennünket, sőt, mi magunk is anyagból vagyunk, ez örök. Vannak, akik azt mondják, hogy energia nem vészel, nem is keletkezik, csak átalakul egyik formájából a másikba. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy minden csak a véletlenen múlik. Az is véletlen, hogy kialakult ez a mi világunk. Az is véletlen, hogy kialakult benne az élővilág, akár a növények, akár az állatok. Az is véletlen, hogy mi is kialakultunk. Az is véletlen, hogy tudatunk van. Tudjuk azt is, hogy létezünk, mert ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem csak élünk, hanem azt is tudjuk, hogy élünk. Azt is tudjuk, hogy létezünk. Aztán vannak, akik úgy gondolják, hogy ennek a földnek az ember a gazdája, mert az ember lakja, és mi vagyunk a birtokosai. Vannak, akik úgy gondolják, hogy felelősséggel tartozunk ezért a címért, hogy mi lakjuk a földet, és nekünk kell gondoskodni róla. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a világ nem magától állt elő, hanem Isten teremtette, de már régen nem tartja a kapcsolatot ezzel a világgal. Úgy csinált, mint a gyerekek, mikor kapnak egy ilyen felhúzós játékot, hogy felhúzza, leteszi, az ott topog egy darabig, egyszer majd csak vége lesz. Vannak, úgy gondolják ezt az egész földet, hogy a jó Isten felhúzta, hagyja, hogy pörögjön magától, aztán egyszer majd vége lesz. Vannak, így gondolják. Egészen modern elmélet, és nagyon sokakat érint, soknak a gondolkodását. A lapos föld elmélet, elhiszik, hogy ez a föld lapos, nem is gömb alakú. Annak idején azért halálbüntetés járt, ha valaki ilyet mondott. Na de most nagyon sokan komolyan, akik felső oktatásban részesültek, elhiszik, hogy így van, hogy lapos a föld, aztán ennek mindenféle következményeivel mondják. Szemben állnak a világon azok, akik kizsákmányolják a földet, szemben állnak a zöldekkel, akik viszont úgy gondolják, hogy védelmezik. Méghozzá olyan módon, hogy érdekes megfogalmazásban hallgattam egyszer egy zöld pártinak a véleményét, azt mondta, hogy ő elpusztítaná, agyonverné az olyan embert, aki a természetet rongálja. Hát az embert szabad bántani, csak a természetet nem, szóval nagyon érdekes dolgok vannak. Aztán, hogy még a paletta még érdekesebb legyen, ezt a nemrég elhunyt tudóst említeném, a Stephen Hawkingot, aki azt mondta, és nincs ezzel a véleményével egyedül, aki azt mondta, hogy 100 éven belül az ember kell találjon egy másik bolygót, ahova áttelepülhet, mert 600 éven belül a Föld elpusztul, vagyis fölrobban. Nos, testvéreim, ezt a sokféle véleményt, ezt a sokféle látásmódot az Úr Jézus Krisztus érkezése erre a világra és az ő tanítása teljesen átformálja. Nem mindenkiét, csak azok, akik hisznek. Akik hisznek a Jézus tanításának, azok egészen másképpen gondolják, és nézzétek meg, hogy miből, honnan csírázik ez az egész, honnan ered az egész. Azt mondja a felolvasott igénk. Ettől kezdve Jézus prédikálni kezdett, és ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelített hozzátok a mennyek országa. Jézus tanításában, testvéreim, nem csak a földről beszél a földről is, de nem csak a földről beszél, hanem azt mondja, hogy ezzel a földdel egyszerre, mikor a Jóisten megteremtette ezt a földet, megteremtette egy másik országot, amelyik éppen olyan valóságos, mint ez az ország, csak a kettő között óriási a különbség. Ugyanis ebbe az országba, ebbe össze van keveredve a gonosz a jóval. Az ő országába viszont nem megy be semmi, ami tisztátalan, és csak azok fognak bemenni, ő ennek az országnak a hírnökeként érkezett meg, hiszen azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, vagyis az ember változtassa meg a gondolkodását, legyen alkalmas a gondolkodása arra, hogy befogadja azokat az információkat, amik eljuttatják őt ebbe az országba, mert a Jézus ige hirdetéséből, a Jézus tanításából, akár a boldog mondásokkal összekötve, ez a másik világ, ez vár bennünket, és a mindenható Isten pont a fia által teszi lehetővé, hogy mi oda megérkezzünk. Ezért mondta Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszélt, hogy majd úgy szól a király annak idején a jobb keze felől állókhoz, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Tehát azt mondja, hogy Isten készített egy világot, egy országot a számunkra a világ megalapítása óta, és hív és vár bennünket, és az utolsó ítéletkor pedig betessék el. Abba az országba tessék el be, és azokat tessék el be, akik elhiszik azt is, hogy létezik az ország, és azt is, hogy ebbe az országba be lehet menni. Ezért mondta Jézus, hogy aki hisz, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. És most itt, amikor ezt a felolvasott igét ismételem még egyszer, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Itt tulajdonképpen ennek az üdvözítő munkának az elejét találjuk, amikor Jézus fölfedi, föllebbenti a fátylat erről a titokról, hogy ebbe az országba be lehet jutni, ebbe az országba menni lehet, ezt az országot nekünk készítette el Isten, és ez az örökké való birodalom, ahova hív és vár bennünket az Úr, itt leszünk együtt majd a mi örökké való atyánkkal, ezen a világon pedig időszakra vagyunk jelen, csak egy bizonyos időre, addig, ameddig megragadjuk a kegyelmet, amit adott nekünk fiában az Úr Jézus Krisztusban. Na most, testvéreim, a Biblia mond még sok egyebet is erről a földről, de én most két dolgot szeretnék elmondani, amit érdemes megjegyezni. Ugyanis a Jézus Krisztus ige hirdetése biztat bennünket arra, hogy vegyük komolyan az elhívásunkat és az elhivatásunkat, a meghívást ebbe az országba, mert, és itt olvasom az első ige verset, ami fontos, a Jelenések könyvében azt olvasjuk, hogy annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal, úgy, mint ki tudja, hogy kevés ideje van. Ez a földről beszél tehát itt a Jelenések könyve, és arról, hogy az ördög nagy haraggal itt van közöttünk, és végzi az áldatlan tevékenységét azért, mert tudja, hogy kevés ideje van. Nos, Jézus azért jött ebbe a világba, hogy kimenekítsen ebből a világból bennünket. Stephen Hawkingnak, ennek a tudósnak, aki nemrég halt meg, igaza van abban, hogy ennek a földnek ennek vége lesz, de nem akkor és nem úgy, ahogy ő gondolja, hanem egészen másképpen, de ezt most még nem akarom elmondani, mert a felolvasott igénynek a második részeihez tartozik, és akkor fogjuk ezt megemlíteni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ez a föld, ahova Jézus megérkezett, és ahol prédikálni kezdett, ahol tanítani kezdett, ez a föld valóban problémában leledzik, mert leszállt hozzánk az ördög, itt van és elveszi az emberektől a reménységet, szembefordítja az embert az emberrel, lefoglalja a gondolatainkat, kísért bennünket, állandó nyomás alatt tart, ha az üdvösséget nem is tudja elvenni, de az örömünket azt igen, ha nem vagyunk résen, és ha nem ragaszkodunk, ami mennyei atyánkhoz, és nem bízunk azokban az ígéretekben, amik a Bibliában állnak felénk. És Jézus mondta, vagy Jézusnak van egy másik tanítása, testvéreim, ez volt a kezdete a tanításának, hogy térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa. De mond egy másik nagyon fontos megszívlelendő tanítást, amit már amint megdicsőült Krisztus üzen vissza a mennyből a Jelenések könyvében, ott, ahol mondja, hogy bajban van a világ, mert itt van az ördög, azt mondja az Úr Jézus, hogy nézzétek, milyen csodálatos ígéretek. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljöj, hogy megpróbálja a föld lakosait. Vagyis azt mondja az Úr Jézus, visszaüzen nekünk a dicsőségből, miután megérkezett az Atya jobbjára, a földi élete után, miután megérkezett a mennybe, visszaüzen, hogy tartsuk meg azokat az igéket, amelyeket mondott, például melyikeket? Például azt, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. És mivel ti megtartjátok az én beszédemet, mondja Jézus, ez az ige fog benneteket megtartani, méghozzá, emlékezzetek vissza, mit mondott az előbb az ige, leszállt hozzánk az ördög nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van, de te mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amikor az ördög mindent bevet azért, hogy tönkretegyen benneteket, benneteket akkor is őrizni fog az ige. Őrizni fog az az ige, amit kijelentett az üdvözítő Jézus Krisztusunk, és akkor is megtart, ha a megpróbáltatás eljön az egész világra, hogy megpróbálja ennek a földnek a lakosait. Ez tehát ennek a felolvasott igének az első része, amikor Jézus elkezdi az ő tanítói hivatalát is, ezt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Na most, ezt a megváltást ő kimunkálja, és a munkásságának az eleje elkezdi hirdetni az igét, de nem csak ennyit tesz, hanem elhív magának tanítványokat, és az következik a felolvasott igényben, mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, lát két testvért, Simont, akit Péternek hívnak, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek valamert halászok voltak, és azt mondja nekik, hogy kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok. Testvéreim, Péter elhívásáról van szó, Az üdvösséget kimunkálni Jézus úgy kezdte, hogy prédikált, tanítványokat hívott el, bejelentette, hogy ő azért jött a világra, hogy meghaljon, ezt elmondta háromszor is, és elkezdte az ő tanítói hivatalán mellett, elkezdte az ő hatalmas tevékenységét azáltal, hogy olyan jeleket mutatott ezen a világon, amire azt mondta mindenki, aki látta, hogy soha életünkben nem láttunk ilyet, és akik tanultak voltak, azok pedig azt mondták neki, mint ahogy mondta neki Nikodémus is, hogy ilyet, amit te csinálsz, ilyet csak azt csinálhat, akivel vele van az Isten. Na most elhívja Pétert, mint ahogy mondtam, hogy az ő üdvösség kimunkáló munkájához hozzátartozott a tanítványok elhívása. Ki elhívja ezt a Pétert, aki egy fiatal zsidó halászember volt. Na nézzük csak, hogy vajon Péter mielőtt találkozott Jézussal, azelőtt mi lehetett rá jellemző, persze nem tudunk minden vetületét az ő életének, de néhány gondolat van, amin elgondolkodhatunk, és megállapíthatjuk, hogy Péter valószínűleg, hogy ez Péterre ez jellemző volt. Péter, testvéreim, ha megkérdezte volna tőle valaki, hogy Péter, mondd el már nekünk, ki vagy te, akkor Péter azt mondhatta volna, hogy hát én egy fiatal zsidó halász vagyok. És ezt mondhatta volna. Nős ember ráadásul, családja, felesége. Ismerte a halászatnak minden csinyát, binyát. Ismerte a házasságot, ismerte a családot. Lelki dolgokban nem biztos, hogy nagy gyakorlattal rendelkezett, de ezt, ami neki ebben a szűk életterében, amit itt tudni kellett, itt az ő területén, az ő, ahol ő élt és munkálkodott, itt a Galileai tenger partján, ezt ő nagyon jól ismerte is. Testvéreim, sok mindenkivel találkozunk az életünkben. Kezdjük azzal, hogy legelőször találkozunk a szüleiszorvossal vagy a bábával, aztán találkozunk a rokonsággal, aztán a tágabb rokonsággal, és így tovább, és egyre több emberrel találkozunk ezen a világon. Most, ha megkérdezném, hogy mondjatok testvéreim valakit, akivel találkoztatok az életbe, aki nagyon-nagyon fontos volt nektek, amit nem fogtok elfelejteni soha, és ez nem biztos, hogy a bába, nem biztos, hogy az édesapám, nem biztos, hogy az édese, nem biztos, hogy egy gonosz szomszéd például, de mindenki tudna mondani olyat, akivel találkozott, lehet, hogy nem is hosszú ideig, de találkozott vele, és soha nem felejti el, hogy találkozott egy bizonyos emberrel. Nos, Péter is valószínű, hogy nagyon sok emberrel találkozott, de hogy az egész életét felforgatta, az egész gondolkodását, az a találkozás, amikor a názáreti Jézussal találkozott, az biztos. Mert ez a Jézus, akit ő nem ismert, egyszer csak megszólítja, őt, aki ott a hálóját merítette a tengerbe, és elhívja szolgálatra, és Péter ott hagyja az minden egzisztenciáját. Azt, amit ő, amiben meghatározta saját magát, hogy én egy fiatal zsidó halász vagyok, ezt ott hagyja, és elindul és követi ezt az ismeretlent, aki úgy szól hozzá, ahogy még soha ember nem szólt hozzá. Ilyen találkozása neki még soha nem volt. Eszembe jut János, aki még azt is megjegyezte, hogy délután hány óra volt, mikor legelőször meglátta az Urat. Testvéreim, nagyon sokan vannak, akik szerelemből házasodnak, és aki őszintén szerette a szíve választottját, az sok milyen apró dologra emlékezik, hogy na ekkor az órakor, ilyen virágot vettem neki, vagy így történt, vagy úgy, hogy ezt a tésztát sütöttem meg neki, vagy ki tudja, sok minden van, amire emlékezünk. Ha egy olyan valakivel kötjük össze, aki nekünk fontos, és testvéreim, biztos, hogy Péter is megjegyezte ezt a találkozást, amikor Jézus elhívta erre a szolgálatra, mert megismerte Jézust, és milyen furcsa, testvéreim. Ez a Péter, aki egy fiatal zsidó halásznak ismerte magát, ismerte a halászatnak minden csinyát, binyát, ismerte a házasságot, mert nős volt, ismerte a családot, ismerte ott a környéket, ismerte a tengert, ismerte a tengernek a szeszélyeit, megismeri Jézust, és egészen más felismerésre jut el. Miután találkozik Jézussal, és tanítványul szegődik Jézus Krisztus nyomába, testvéreim, na akkor ismeri meg magát igazán. Tudjátok, honnan tudom, hogy Péter félre ismerte magát? Hát amikor azt mondja Péter, hogy Uram, az Úr Jézus azt mondta, hogy el fogtok hagyni engem mindannyian. És akkor Péter ránézett a többi tanítványra, és azt mondta, hogy ha ezek mind elhagynak, én akkor se. Én veled halok meg. És azt mondta neki az Úr Jézus, Péter, mielőtt a kakas megszólalt, te háromszor fogsz engem megtagadni. És így volt. Péter félreismerte saját magát. De mikor a tengerparti reggeli után az Úr Jézus rehabilitálja, akkor ismerte meg magát, ugyanis ragaszkodott Jézushoz, testvéreim. Megismerte Istent Jézus Krisztus által, hiszen tudjátok, az Úr Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Miután Jézust megismerte, megismerte a világot, hiszen olyanokat mond a leveleiben, hogy az embernek tótágost áll az agya. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miket mond ez a halász, aki annak idején csak éppen azt a foglalkozásbeli körülményt ismerte, amiben benne találtatott, mikor Jézus találkozott vele, és itt pedig az egész világot megismeri, sőt, megismeri a jövőt, testvéreim. Hallgassátok meg, ez a Péter, akit Jézus elhívott a szolgálatra, elhívott tanítványnak, hogy beszél már, mint érett tanítvány, mit mond, azt mondja. Ugye itt van Stephen Hawking, szembeállítom most Pétert ezzel a nagy tudósal, aki azt mondta, olvasom még egyszer, 100 éven belül az emberke, és nem egyedül mondja ezt, más tudósok is vannak, 100 éven belül az ember kell találjon egy másik bolygót, ahova áttelepülhet, mert 600 éven belül a Föld elpusztul, felrobban. Azt mondja Péter. Figyeljétek meg, mit mond ő. Mert készakarva nem tudják azt, hogy az egek régtől fogva voltak, és a Föld, amely vízből és víz által állott elő Isten szavára, amelyek által az akkori világ, Isten szava által, az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek és a Föld ugyanazon isteni szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának a napjára. Vagyis azt mondja ez az egykori halász, miután Jézus elhívta tanítványnak és tanította, azt mondja szembeállva a világ összes tudósával. Azt mondja, hogy ez a Föld nem fog elpusztulni csak akkor, mikor Isten is úgy akarja. Mert az isteni szó, amelyik megteremtette ezt a világot, az isteni szó, amelyik vízbe süllyesztette ezt a világot az özönvízkor, ugyanaz az isteni szó most fenntartja ezt a világot az ítéletre és az istentelen emberek romlásának a napjára, vagyis az utolsó ítéletre, amikor tűznek tartatik fenn. Na, ezt mondja ez a halász, az egykori halász. És ezt azért teheti meg, mert az, akivel találkozott, amikor elhívta tanítványnak, az valóban az volt, akinek mondta magát az Isten fiának. Két megállapítás van, amivel szeretném befejezni ezt az eszmefuttatást. Testvéreim, Péter elnyerte az üdvösséget, még akkor is, ha megtagadta az Urat. Jézus csodálatosan rehabilitálta. És nem azt mondta neki, hogy Péter, mi hajlamosak vagyunk ilyesmire. Na, testvér, ha így csináltál, akkor én veled többet nem tárgyalok. Ha ez kitelt tőled, akkor te többet nem vagy alkalmas a szolgálatra. Ha te ilyet csináltál, akkor eredj oda, üljél a hátsó padba, az hallgassál ott magadnak. Az Úr Jézus meg azt mondja Péternek, hogy legeltesd az én jobb bárányaimat. Legeltesd az én bárányaimat. Péter, én azért hívtalak el téged, mert ember halásszá akarlak tenni, és azzá tette? Azzá. A pünkösdi prédikációjára egyből megtértek 3000-en. Na most akarom mondani azt a két dolgot, ami nagyon fontos az ember életében. A legfontosabb, testvéreim, az ember életében ezen a világon a legfontosabb, hogy elnyerje az üdvösséget. Ez a legfontosabb. Minden mást felülír. És Péter elnyerte az üdvösséget. A másik, ami nagyon fontos az ember életében, az egyik az, hogy az övé legyen az üdvösség, hogy elnyerje az üdvösséget, és a másik leghasznosabb tevékenység, amit az ember ezen a világon folytathat, a leghasznosabb, testvéreim, az, hogy másokat is elvezet az üdvösségre. Márpedig az Úr Jézus azt mondta Péternek, hogy emberhalászokká teszlek, és azok is lettek, mindegy szálig. Péter volt az, akiről azt mondják, hogy amikor kereszt halálra ítélték, akkor azt mondta, hogy nem vagyok méltó. Hogy úgy feszítsenek meg, mint az Uramat, engem feszítsetek meg fejjel lefele. Nem vagyok méltó, hogy úgy tegyenek a keresztfára, mint ahogy az uramat tették. Hát miért? Azért, mert tudta. Még néhány perc kimúlik ebből a világból, és átmegy az örök birodalomba. Amiről Jézus bizonyságot tett, amikor azt mondta, térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Testvéreim, ti hozzátok is elközelített az Isten országa. Elközelített a Bibliátokban, elközelített az imádságotokban, elközelített abban a Krisztusban, aki ott van a szívetekben, ott van a gondolatotokban, elközelített hozzátok ebben az életben, aminek itt részesei vagyunk, és amikor újra elközelít, hogy elvigyen innen bennünket, akkor megszabadít mindentől, ami erre a bűnös valóságra emlékeztet ezen a világon. Na hát ezért valóban igaz az az ige, ami a Bibliából tűnik elénk, az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ezt Péter is elmondhatta. Az Istennek pedig legyen hála, hogy arra méltatta őt, hogy találkozzon vele, és hogy tanítványává tegye. És hogy testvéreim, Jézus nem tévesztette el, amikor Pétert hívta el tanítványul. Láthatjuk a Bibliában, amikor a Péter levelét elolvasuk, hogy micsoda hatalmas dolgok vannak benne. Hogy mi minden megjárta ennek az embernek a fejét attól kezdve, meg az eszét, meg a szívét attól kezdve, ahogy Jézussal találkozott. Bár a mi értelmünk, a mi szívünk is kitermelne egy csomó gyönyörűséges igazságot, valóságot, amit a Bibliából igazolni tudunk. Amen. Befejező éneket énekelünk. Mi nem igen tudjuk szavakba önteni, áldott Istenünk, azt a gyönyörűséget, amit nekünk ajándékoztál fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, de szeretnénk hálánkat kifejezni neked. Úgy, ahogy nem tudjuk elmondani, a lélek viszont át tudja alakítani az érzéseket bennünk, hogy mondható legyen a te számodra, Atyánk, a te mennyei birodalmadban. Kérünk, hogy fogadd szívünknek egész háláját. Azért, mert ismerjük a szabadulást, mert ismerjük a szabadítót, és ismerjük azt a helyet, ahol örökkön, örökké élhetünk veled szabadságban, boldogságban, vég nélkül. Magasztalunk ezért a tudásért, magasztalunk ezért a lehetőségért. Köszönöm, édesatyám, hogy testvéreim között én is reménykedhetek mindebben. Amen. Az Úr közel.